Bismillahirrahmanirrahim. Konumuz sütle ilgili inşallah nasip olsa. Süt, insan dünyaya geldiği anda ilk aldığı gıda süttür. Kuran-ı Kerim'de, hadis-i şeriflerde bu konuda çok tabii ayetler ve hadisler var. Önce inşallah bakıyoruz. Nahl suresi ayet 66'da. Allah Teala bildiriyor bizlere burada. Bismillahirrahmanirrahim. Kur'an-ı Kerim'de adı cemaatimiz her şey var aslında Kur'an-ı Kerim'de. Yani yaş kuru deniyor. Ölü diri. Ne varsa her şey Kur'an-ı Kerim'de var bunlar. Yalnız bazı meseleler Kur'an-ı Kerim'de daha açık bildirilmiştir. Şimdi bunların biri de süt meselesi. Sütle ilgili çok bizi bağlayıcı konular da var sütle ilgili. Mesela süt anneliği ve süt kardeşliği gibi bunlar da olduğu için. Önce inşallah bakalım süt nedir? Allah-u Teala buyuruyor bize burada. وَيْنَ لَكُمْ فِنَامِ الْعِبْرَ وَيْنَ لَكُمْ sizin için vardır öyle yapıyor. فِيْلْ اَنْعَامِ اَنْعَام اَنْعَام dört ayaklı hayvanlara denir. Buradaki anlamı süt veren hayvanlar anlamına geliyor. لَعِبْرَةً buna sizin için ibretler var Mevla buyuruyor Allah-u Teala. Hikmetler var. Biliyorsunuz insan olsun, insan dişisi olsun, hanım olsun, diğer dört ayaklı hayvanlarda doğum yolu ile üreme oluyor. Hangi canlı varlıkta doğum yolu ile üreme oluyorsa hemen otomatikman doğum yaptığı anda o kişinin ya hayvanın bedeninde süt üretimi devreye giriyor muhteremler. Ne var bunda? İşte Allah-u Teala buyuruyor. Le'ibreten ibret var bunda. Hikmetler var bunda. Bugün hala bilimin çözemediği, ulaşamadığı nice sırlar var bunda. Aziz cemaat. Yalnız dört ayaklar mı doğum yapar? Tabi bunun dışında var ama az bunlar. Mesela iki ayaklı kanatlılardan yarasa kuşu. O da doğurur muhteremden. Diğer kuşlar yumurtladığı halde yarasa kuşu doğurur, doğum yapar. Hatta insan dışında tek hayvan olarak yarasa kuşunun dişisi adette görür. Yarasa kuşunun dişisi. Yarasa kuşu doğum yapar. Tabi doğum yaptığı gibi süt de geliyor ondan ve yavrusunu sütle besler yarasa kuşu muhtemelenler. Yarasa kuşu Kur'an-ı Kerim'de geçiyor. Onun üzerine duruyorum bunun. Bugün hala yine bilimin çözemediği sılav var yarasa kuşlarında muhtemelenler. Onun gözleri pek görmez. Ama ses yankı ile yolunu bulabiliyor. Ses yankı ile. Uçarken ağzı açıp uçar. Ağzından bir hırlı ses çıkar. Fakat insan kulağı bunu duyamaz ama. Hafif ses çıkar. Bu ses öndeki cisme çarpınca geri gelir. Yarasa kuşu bunu duyar muhtemelen. Buraya kadar basit bu. Hatta radar cihazını buradan bulmuşlar. Ses yankı ile bu radar cihazı bulunmuş. Buraya kadar normalde, fakat bunun ötesinde çok daha incelikler var şimdi. Deneyim yapmışlar. Bazı mağaralarda binlerce yarasa kuşu barınıyormuş. Buralara hoparlör konuyor. Çok yüksek frekanslı sesler çıkarılıyor. Bu yarasalar uçuşuyorlar. Bu kadar karmaşık ses arasında ve her yarasa kuşu aynı anda uçarken ses çıkardığı halde her biri kendi sesinde şaşmıyor ama. Bunu akıl vermiyor işte. Hiçbiri bir yere çarpmıyorlar. Her yarasa kuşu, ki binlerce kuş her biri ses çıkarıyor. Bir de bunun dışında hoparlörler, yüksek frekanslı ses çıkarıyorlar. Her yarasa kuşu kendi sesini tanıyor. Bir de bunun dışında yine yarasa kuşları bu ses yankıyla, gelen yankıyla hem avını yakalayıp görüyor, buluyor, hem düşmanları tanıyıp kaçabiliyor. Bunu akıl mı buna? Yine doğum yapan deniz hayvanlarından da var azı cemaatimiz. Balina balığı gibi, yunus balığı gibi balıklar, bunlar da yavrularını doğuruyor bunlar da. Bunlar yavrularını doğururlar ve bunlar yavrularını süt ile beslerler bakınız. Allah'ın ibadetine bakın. Denizde bir balina yavrusunu doğurur. Yunus balığı gibi bu tür balıklar, memeli hayvanı deniyor bunlara. Bunlar da yavrusunu denizden doğururlar. O korkunç dalga arasında doğan yavru annesinin göğsünü bulur, süt emer, öyle besler yavrularını beslerler. İşte Mevlam bize buyuruyor, bu sağlıklı hayvanlardaki sizin için ibretler var Mevla buyuruyor. Nüsküyükü mimma fi butunihi. Onların karnından gelen bir şişleri Mevlam buyuruyor, sular diyor. Yani sığ madde gelir. Min beyni fersin ve demin. Kanla dışkı arasından. İnsan yediği gıdalar tabii önce ikiye ayrılıyorlar. Midede, ince bağırsakta bedene çekilmeyenler kalın bağırsağa gönderiliyor. Oradan dışkı olarak dışa atılıyor bunlar, pislikler bunlar. Bedene yarayanları bazı mideden, ince bağırsak orta bölümünden bedene çekiliyor. Bunlar kan oluyorlar. Bu normal bir şey bu. Fakat buradaki nedir şimdi? Yine bilimin çözemediği bir sır var şimdi burada. İşte doğum yolu ile üreyen hayvanlarda ve insanlarda doğum olduğu anda otomatikmen o bedende sütün oluşması. Bir kız 40 sene dursun, tabii süt gelmiyor anda. Yine bunun gibi diğer hayvanlar aynı kurala tabi. Bunlara çiftleşmeyince, doğum yapmayınca süt gelmiyor bunlardan. Ama doğum olduğu anda otomatikmen o bedende süt bedene geliyor. Bu tabii nasıl oluyor adı cemaatimiz? Kandan tabii geliyor. Yani dışkı dışı atılıyor, yarayana kan çekiliyor, kandan. Bakın Allah'ın hikmetine muhteremler böyle. Yani akıl ermiyor bu sırada tabii. Dişide doğum olduğu anda kandaki bazı çeşitli maddeler, osmoz yolu deniyor bunlara tıpta. Osmoz yolu yani yara geçirgen zarlardan süt hücresine geçiyor. Bütün dişi varlıklarda doğum yapanların her birinde süt hücreleri var bedenlerinde. Bu hücre var. Ama faaliyete geçemiyor. Ne zaman geçiyor bakınız? Doğum yaptığı anda hemen kandaki çeşitli bazı maddeler Allah-u Teala'nın takdiriyle, denetiminde, gözetiminde osmoz yoluyla yani zarlardan sızarak bunlar hücresine geçiyorlar. Sonra ne oluyor muhteremler? İşte burada olan oluyor burada. Süt hücrelerinde öyle bir kimyasal işlemle meydana geliyor ki orada bunlar kırmızı kan dan kırmızı renkte gelen o çeşitli maddeler süt hücrelerinde beyaz ve süte dönüşüyorlar orada. Ama daha bunun sırrı tam çözülemiyor. Evet, bu olay sürecinde oluyor. Süt hücreleri. Yani gözün göremeyecek küçük bir şey bunlar. Böylece. Her bir hücre sanki Allah'ın yarattığı bir doğal laboratuvar. Doğal laboratuvar. Burada çok karmaşık kimyasal işleme tabi oluyorlar. Burada bunlar size dönüşüyorlar. Sonra memenin altındaki hazine var. Oraya bunlar bir kanla sevk ediyorlar. Ve bu süt ne oluyor? Ya emme yoluyla ya da sağma yoluyla dışarı çıkıyor şimdi bu sefer. Bunda ne var bunda? Allah-u Teala buyuruyor. Le'ibreten Mevla buyuruyor. Yani insanın bedeninde. Hatta çok bilim adamları, aziz cemaatimiz, robotlar yapmışlar. İnsan ve hayvan ne yiyorsa en güzel besinlerle süt üretimi denemişler, çok deneme yapmışlar. Tabi başarı olamamışlar, olamayacaklar tabi. Allah'ın hikmeti cecaliye bu, süt üretimi. Lebenen, Bela biri leben, arada süt anlamına geliyor. İşte insanın yediği gıdalar ya dışkı oluyor, kalamak dışarı atılıyor, ya kan oluyor, kan damarlarına geçiyor. İşte bu kandan da süzüle süzüle insan bedeninde süt oluşuyor. Halisan saygan liş şaribin. Şaribin, içenlerin boğazından kolayca geçen, takılmayan halis süt belen yaratıyor muhteremler. Doğum yolu dünyaya gelen bütün varlıklar, insan hayvan, eşit tabi burada, ana karnındayken nasıl geçiniyorlar? Orada anne kanıyla besleniyorlar. Anne kanıyla besleniyorlar. Allah-u Teala yavrunun o dolaşım, kan dolaşım sisteminin Mevlamız, annenin kan dolaşımına bağlıyor. Ama direkt bağlamıyor. Eş denir ki plasan deniyor buna tıpta. Bunun vasıtasıyla ona bağlanıyor. Anne yediği içtiği kana dönüşüyor. İşte o bebeğe oradan o kan olarak gıdalar gidiyor. Bir de oksijen gidiyor oraya. Yine çocuğunu yiyip orada kanı öğütüp sindirdiği şeylerde ana kanı çocuğun bağırsaklarına inmiyor. Nereye gidiyor? Yine o dolaşım sistemiyle annenin karnına onun dışı atıyor bak muhtemelen. Yani ana karında çocuğun tuvaleti olmuyor. Çocuk orada aylarca rızık alıyor. Canlı olarak yaşıyor çocuk orada. Gıda alıyor. Ama orada ne idrarı var çocuğun, ne burnu akıntısı var, ne kusması var, ne dışkısı var muhtemelen bakın. Yani cennetten bir alamet işaretidir bu. Sonra yavru dünyaya gelince ne olacak? Dünyaya geldiği anda hemen süt üretime geçiyor. Çocuğa süt verilmesi meselesi şimdi inşallah. Yine Kur'an-ı Kerim bakıyoruz. Bu da Bakara ayet 233'te derimler buyuruyor Mevlamız. Vel validatü anneler yürüldüğün evladehünle evlatlarını emzirirler. Allah Teala buyuruyor. Anneler evlatlarını emzirirler. Burada emzirsinler değil de bakınız emzirirler. Bunun hikmetleri var tabi. Yani İslam'da şer'an anne buraya mecbur edilemiyor. Bak. Edilemiyor. Bu da aslında babanın görevidir. Eğer bir kadın süt veremeyecek durumda olsa baba ne yapacak? Bir süt anne bulacak, onu besleyecek muhteremler. Fakat burada eftir olan nedir? Annenin süt vermesi muhteremler. Bir anne evladına süt vermezse ruhsal bağlantı olmuyor adam hatayında. Ana bebek arasındaki ruhsal bağlantı olmuyor. Ancak bu süt ile oluyor. Bunun için Hz. Musa aleyhisselam Firavun'un sarayına alındı biliyorsunuz. Uzun tabi konu. Birkaç çocuk süt emmesi gerekiyor. Süt anı aradılar. O kadar kadınlara koşup geldiler. Şu anın gözüne girmek için, hediye almak için. Ama kimse sütünü almadı. Annesini aldı muhteremler. Yani bu bir ana bebek arasında bir ruhsal mahalle bağlantı oluyor sevgiye dönüşmesi için. Ayrıca azı cemaatimiz doğum yaptığı halde evladan süt vermeyen kadınlarda meme kan riski çok daha fazla azı cemaatimiz. Yani bugün tıp bunu kabul ediyor muhteremler. Neden? Bakınız Allah'ın koyduğu bir düzen var, doğal denge var Allah'ın koyduğu. Yani bir dişi, doğum yapan dişi demek ki evladını emzirmesi nedir? Budur, doğal olanı budur. Allah'ın yaratışı budur. Fıtrat budur böyle. Eğer bir kadın evladına süt vermezse, doğum yapan kadın, ona da meme kanser riski çok ama çok yüksek olur onlarda oluyor. Hatta bazı hanımlar mesela işte bir tane yeter derler. Artık koruma şeyleriyle hem sağlığına zarar verirler hem bu da yine kanser riskinden fazla olmuş oluyor bunlarda. Ne kadar olacak evlenme, emzirme müddeti? Havleyni kamileyni Allah buyuruyor. Havleyni kamileyni tam 2 yıl. Limen arade en yutumme radaah. Kim bir çocuğunun süt vermesini tam yapmak isterse, çocuğunun sağlığını isterse, bu müddet 2 yıldır. 2 yıldan sonra çocuğa bu faydası o kadar fazla olmuyor muhtemelen. 2 yıldır bunun tamamı. Bu herkes için böyle mi? Şimdi bir ayet-i kerime daha geçiyoruz. Ahkaf ayet 15'te Allah Teala bize buyuruyor burada. Ayetin ortası alıyorum. Ve hamlühü ve fisalühü. Kadının hamilelik müddeti ve çocuğun süt ayırma müddeti selasune şehren 30 aydır Mevla buyuruyor. 2,5 yıl yani. Şimdi bu ayet-i kerimeye göre Hazreti Ömer'in zamanında biri evlenmiş, yani dul kadın da evlenmiş. 6 ay sonra kadın doğum yapmış, evlendikten sonra. Tabii kolesi bundan kuşkulanmış. 6 ay doğum olur mu? Acaba bana geleceği zaman bu başlıktan bir hamile miydi acaba diye kuşkulanıyor. Hazreti Ömer halife ona şikayet edip gidiyor. Ya emirel müminin, ben falan kadınla evlendim. Tam 6 ay oldu ama kadın doğurdu. Hazreti Ömer de böyle bir şey olmayacağını tahmin ediyor. Bu defa kadına bir zina cezası verilmesi ortaya konuya gelince Hazreti Ömer tabi danışıyordu bundan, sahabeler yine danışıyor. Ne dersiniz bu konuya? Hazreti Ali bu ayet-i kerimeyi okuyor. Ayet-i kerime okuyor. Allah-u Teala biliyor diyor. Çocuğun hamile müddeti ayrılması 30 aydır. Yine Allah Teala buyuruyor diye ayet-i kerimesinde anneler yavrularını 2 yıl emzirirler. 24 ay. Ne kalıyor geriye? 6 ay geriye kalıyor. 6 ay içinde doğumu normaldir buyuruyor. Orada bunun sahibi ittifak ediyorlar ki normal diye. Demek ki İslam bunu önceden bunu bu şekilde kesinleştirmiştir. Bir çocuk 6 ayda da doğabilir ve yaşar. Yaşamıştır. Eğer çocuk 6 ay önce doğarsa yaşamaz işte. Hatta 5 ayda doğan ölü doğar, yaşamaz. Yani hayat vardır aslında bedenindeyken ama onun oradaki hayat koşulları ile dünya hayat koşulları çok farklı olduğu için o dünyaya diri gelemez o. Ama 6 ay doğan bir çocuk yaşamadır. Şimdi bu duruma göre eğer bir çocuk 6 ayda dünyaya gelirse buna mutlaka annesinin 2 yıl süt vermesi gerekiyor. 30 ayı tamamlaması gerekiyor. 7 ayda gelirse bir ay eksik verebiliyor, 23 yapabiliyor. 8 ayda doğarsa. Biliyorsunuz ülkemizde yaşamaz bu çocuklar. Yani bir çocuk 8 ayda doğdu mu, Türkiye'mizde yaşamazlar bunlar. Ancak Mısır gibi Afrika'nın kuzeyinde O yörede yaşarlar bunlar. Bunun dışında Avrupa'da olsun, başka da olsun, bir cüz'ü sigede doğrusu yaşamaz bunlar. Tabi bundan çok sırlar var bunların da. Çocuk eğer 9 ayda doğarsa, o zaman demek ki 21 ay verdi mi yeterli oluyor. Yani hamile müddetiyle sütten kesilme müddeti 30 ayı tamamlaması gerekiyor muhteremler. Bir de sütle ilgili bazı fıkıh konular var. Kısa da işte, çok kısa inkişem konu inşallah. Bir çocuğa annesinin dışında başka bir hanım süt verdi mi, Hanefi mezhebine göre bir defa da verse, azıcık da verse, ama o verilen süt çocuğun midesine indiğine kadar getirilirse, mesela çocuk ağlıyor, annesi komşusuna bıraktı işte, eltisine bıraktı mesela, görmesine baktı neyse, annesi bir yere gitti, çocuk aşırı ağlıyor. Onun da sütü var, aldığı çocuğu da eğlendirmek için ağzına memesini verdi. Az bir şey süt gelip de çocuğun ağzının dışından çıkarsa bu sayılmıyor. Ama az da gelirse, eğer çocuğu bunu yutup da çocuğun midesi indiği kanaatine getirilirse o zaman süt anne oluyor. Hatta çocuk ağzını açmasa, mesela başka bir hanım çocuğu aldı kucağına süt vermeye uğraşıyor ağlamasın diye, çünkü ağzını açmıyor. Fakat süt, kadının emmesine göğsüne süt geldi, gelen süt çocuğun burnundan girse ama giden sütün burnundan gitti, mide indiği kanatı gelirse yine o kadın bunun süt annesi oluyor. Süt annesi oluyor böyle. Şafi'de 5 defa emmesi gerekiyor. Hanefi'de böyle bir koşul yoktur. Bir defa da emse, az da emse, ister ağzından ister bu yoldan gelsin. Hatta bir kadın bir fincana bardağı sütünü salsa da çocuğunu verse yine süt bayine oluyor. Süt bayine oluyor. Bu kadın ne oluyor? Bu çocuğun süt annesi oluyor. O kadının ne kadar çocukları varsa ve o kadın bahçücüğü emzirmişse onların her biri süt kardeşi oluyorlar. Kadının kendi çocukları ve o kadına emen başka çocuklar varsa bunların her biri süt kardeşi oluyorlar. O kadının kocası süt baba oluyor. Mesela kız emen çocuk, o kadının kocası bunun süt babası oluyor. Yani kendi babası gibi oluyor Şiran. Onun mahrem oluyor, yabancısı olmuyor kendisinin. O kadının erkek kardeşi yani bunun dayısı oluyor. Kız kardeşi bunun teyzesi oluyor, süt teyze oluyor. Erkekse bu çocuk, emen çocuk, süt teyzesi oluyor. Süt annesinin kardeşliği. Bunun gibi süt bağı oluyor muhteremler. Şimdi gelelim inşallah cemaatimiz. Biraz da inşallah anne sütünün özelliğine adı cemaatimiz. Yüce Mevlamız muhteremler, yani gerçekten o kadar yüce ki Mevlamız tabi, hayaller, akıllar ermiyor, duruyor tam bu şekilde. Doğum yapıldığı anda otomatikmen bakın değil mi? Kandaki bazı maddeler hemen süt hücresine gidiyor, süt dönüşme başlıyor anında böyle. Yalnız hep aynı süt gelmiyor ama. Çocuğun durumuyla ilgili şekilde sütler geliyorlar. İlk 5 gün gelen süt başka süt. Oğuz deniyor halk arasında. Bu süt daha koyu oluyor muhteremler. Buna tıpta kolesterol deniyor bu süte. Süt daha koyu oluyor. Bu sütün özelliği en çok besleyici ne varsa gıda o sütte bulunuyor. Dünya gelen çocukta. Bir. İkincisi o çocuğu dünyadaki yaşamla uyum sağlayacak, hastalığı koruyacak her madde var muhteremler. Ona da bakınız. Eskiden aşı mı vardı? Çocuklar aşı mı yaptılar işte? İnsanın tarihinde Hazreti Havvanemiz çocuğuna aşı mı yaptırdı? Bundan asırlar, binler yıl önce aşı mı vardı bu şekilde? Demek ki Allah Teala'nın koyduğu bir kural var. Bir denge var. Bir fıtrat var. Rabbim hepsini Allah Teala yerinde yaratıyor. Yerinde yaratıyor bak. İlk gelen süt 5 gün devam eder bu. 5 gündür. Halk arasında oğuz denir buna. Daha kalın, yoğun süt gelir. Hem bunda besleyeceğin bütün maddeler buna olduğu gibi ayrıca o çocuğu hastadan koruyacak. Ne gibi bebek hastalığı hepsi koruyacak. Her türlü bundan madde mevcut bunda. Bir adı cemaatimiz sütte bir süt şekeri var. Süt şekeri var. Şimdi şeker deyince adı cemaatimiz meyve şekeri başka, kamu şekeri başka, şey başı başka böylece. Her insanın kanında şeker var aslında, glukoz deniyor buna, şeker vardır. Fakat bu glukoz süt hücrelerinde laktoz denilen baş şeker dönülüyor, dönüşüyor muhtemelen. Baş şeker dönüşüyorlar. Bu da ne yapıyor? Çocuğun enerjisini bu şeker sağlıyor muhtemelen. Sağlıyor. Yine anne sütünde yağ, protein de diğer hayvanın sütüne benzemiyor. Yağ protein. Onlara benzemiyor. Bunların hem özelliği daha güçlü, kuvvetli, hem bunların sindirimi kolay oluyor. Bakın. Çocuğa göre efendim. Kolay oluyor. Yalnız adı cemaatimiz annenin de sağlıklı olması da bunun önemli burada. Bir kadın sigara kullanıyorsa, hele Allah korusun alkol kullanıyorsa, o zaman bu ana sütü çocuğa faydalı olmuyor. Sigara, nikotin böyle. Nikotin. Hatta nikotin esten ve bilinen bir zehir. Yani günümüzde sigarada yüzlerce zehir bulundu. Egzotik gazetelik zehir de, katran da. Yani o sigara dumanında, o sigara içerisinde yüzlerce farklı zehirler. Bazı hayvanı aç bırakmışlar, bazı hayvanları aç bırakmışlar. Bunlara tütün yaprağı vermişler, yesin diye. Hayvanlar günlerce aç kaldığı halde hayvan koklamış, tütün yememiş bak muhtemelenler. Yememiş, zararlı olduğu için yememişler. Bunun için anneler, adı cemaatimiz, daha hamile kaldığı anda da ama, o anda da. Çünkü çocuğun hücreleri yapısı annenin kanı ile meydana geliyor. Yani o çocuğun yapı malzemeleri annenin kanı ile taşınıyor oraya, hücre taşınıyor. Eğer anne kanında sigara zehirleri varsa, adam çocuğun yapısı Allah korusun öyle başlıyor. Yine anne emzirme müddetinde Allah korusun sigara içiyorsa, yazık yavruya da bu tabii gidiyor muhteremler. Bilhassa 6 ay ana çocuğa su bile verilmezse oluyor muhteremler. 6 ay onun ana sütü yeterli çocuğa. Böyle. Hem her türlü hastalığından çocuğu koruyor. Biraz antikorlar var ana sütünde. Antikor denen madde var. Yalnız bu kadın sütünde var bu. Antikor denen maddeler. Bunlar çocuğu her hastalığı koruyor. Koruyor bunlar. Yeter ki anne sağlıklı olsun. Biraz da böyle sigara içmesin. Bir de asitli, gazlı içkiler böyle. Gazlı içki içmemesi gerekiyor. Onlar zararlı. Hatta anneler mesela anason alsınlar biraz süt emzirme kadınlar iyi olur anason. Yani günde yarım gram anason alsınlar bunlar. Bu gaz yapmayı önler bu. Hem çocukta gaz yapmaz, çocukta sancı yapmaz. Çocukların çoğunda gaz sancısı olur. Çocuk atamaz, çocuk gazı atamazlar. Çocuğa verilmesin doğrudan doğruya. Anne alsın bunu. Anne alsın bu anasonu. Günde yarım gram, bir gram. Bir anne, süt veren anne bunu aldı mı, bu gıdadan çocuğa gaz yapmaz, hem çocuğu gazdan kurtarır muhteremler. Şimdi bir de adı cemaatimiz, bir hikmetli bir şeye gene, sütle ilgili olarak, benim ilgimi çok çekti de, size bunu aktarmak istedim inşallah. doğan yavrunun, insan yavrusu olsun, hayvan yavrusu olsun, büyüme oranları, bazen çok büyümesi gerekiyor. Allah öyle dilemiş bunlar. Hayvanla uğraşamaz fazla. Bu da sütle bakın bağlantılı. Şimdi insan sütünde protein. Bu proteine bağlı. Şimdi biliyorsunuz az cemaatinde protein ette de var, ekmekte var, yumurtanın beyazında var, çok şeyde var. Ama her proteinin başka özelliği var. Sütteki protein daha başka bunlar. Proteinler. Şimdi insan sütünde protein ne kadar? 1.6. Aşağı %1.5 yani. %1.6. %1.5 oranında insan sütünde protein var. İnsan yavrusu ne oluyor? İnsan yavrusu ancak 6 ayda 180 günde 2 katına çıkıyor. Doğan bir çocuk normalde 3-250 gram olur doğan çocuk. Demek ki doğan çocuk 6 ay sonra 2 katına 6,5 güne çıkabiliyor bakınız. Anne sütünde süt oranı %1.6, 1,5 aşağı yukarı. Bir de ineğe bakalım. İneğin sütündeki protein oranı %3.4. %3,5 aşağı yukarı. Bu defa ne oluyor? İnek yavrusu 50 günde 2 katına çıkıyor bakınız. İnsan yavrusu bebek 180 günde 2 katına çıkarken inek yavrusu 50 günde 2 katına çıkıyor. O kilo alıyor. Bir daha buyurun, köpeğe bakacağız muhteremler. Hayvan dışında yaşadığı için. Köpeğin sütünde protein oranı %7.3 bakınız. İnsanda %1.6 idi. Köpeğin süt oranı protein olarak %7.3, 7.5'e yakın. Bu defa ne oluyor? Köpek yavrusu 9 günde 2 katına çıkıyor bakınız. Neden? Onun çağı büyümesi gerekiyor. Allah öyle diliyor muhteremler. Peki acaba insan çağı büyüsü olmaz mı acaba? İşte olmuyor muhteremler bakınız. Hikmetlere ama bakın ama. Hikmetlere ama. Neden olmuyor? Hayvanlarda akıl yok hayvanlarda. Her hayvan içgüdüsüyle, onun beyinde programı içgüdüsü var hayvanların. Hayvandan doğduğu anda o yaşama uyum sağlayabiliyor hayvanlar. İnsan böyle değil ama. İnsan böyle değil. Eğer insan yavrusu, abirin köpek yavrusu gibi böyle hemen 9 günde, 10 günde, 2 katı, 3 katı çıkıverirse çocuk da 6 ay olmadan kocaman bir delikanlı olacak. Akıl gelişmez ama. 6 aylık bebeğin aklı neyse ondan aklı aynıdır. Ama kocaman delikanlı oldu. Altını annesi bağlaması gerekir muhtemelen bak. Yürümesini bilemez. Aklı bir şey yaramaz. Onun için demek ki İnsan yavrusu daha yavaş büyüyor, aklıyla orantı olarak. Yani hangi açıdan bakarsa bakalım, güzel Mevlamızın kudreti, azameti, şu denge düzen kuralları hep çalışıyor. Bir de bakalım inşallah cemaatimiz hadis-i şerife bakalım inşallah sütle ilgili olarak. Ebu Nuaym rivayet ettiği hadis-i şerifte buyuruyor Aleyhisselam Hazretleri bu şerab ileyhi ellebenü. Peygamberimizin en sevdiği içeceklerden biri de süt. En sevdiği. Biri baldı, biri süttü. Her ikisi bir araya geldi mi ne deniyor bunlara? Alül âlâ derler. Yani âlân âlâsı denir muhteremler. Sütte bal karışıp içildi mi? Şey böyle. Peygamber en sevdiği içecek bunlar. Bal şerbeti, bal, süt. Tabağına su karıştırılmaz. Sütte bal karışılırsa Allah'ın izniyle her derde şifa muhteremler. Yine hadisi okuyorum inşallah. Tirmizi'den. adı okuyorum. Bülü Aleyhisselam Hazretleri felasün la türeddü. Üç şey var, bunlar geri çevrilmez. Yani bir ikram etti mi, bu üç şey vardır. Üç şeyin birini, bir kim ikram ettiğim bir karşı din kardeşi, istemiyor de bunlar geri çevrilmez bunlar peygamber diyor. Bakınız. De bunlar el vesaydı bir yaslanacak yastık. Yastık. Kişi oturuyor bir yere, arkası mesela taşa geliyor, duvara geliyor, sert yere geliyor. Kalktı biri al şunu arkana daya dedi. İstemem yok burada. Almak gerekiyor muhtemelen bakınız. Peygamber diyor. Üç şey ikram edildi mi geri çevrilmez. El vesaydı. Şimdi burada aklıma bir olay geldi muhtemelen. Çok eski bir olay aklıma geldi de vesaydı deyince. Medine-i Münevvere'de hadis okuyordu bir özel bir hocadan. Türk olarak ben tek Türk varlarında, hep Arap, hepsi de Arap bunlar. Özel bir yerde okutuyordu, hadis-i şerif okutuyordu bizler arada. Tabii ne kadar kişi Arap da olsun, Araplar sürükler, çok bol sürük Arapçalar böyle. Her anlamında tabii hocaya soruyorlar. Bir gün bu hadis-i şerif geçti orada, el vesaydı. Visade diye geçti. Ben anlamadım tabii, sordum. Ya üstad eş manevi visade. Nedir bu anlamı dedim. Hoca bir baktı. Ya Ahmet, ma tarif visade. Aynı şey var. Gülümsedi bana da. Ya Ahmet, ma tarif visade. Sen biliyor musun visade ne olduğunu? Görsün mağar, bilmiyorum. Haza visade dedi. Arkasında yastığı dayandı böyle. Haza visade dedi böylece. Ona bir tuhaf geldi yani. Yastığı bilmiyor anlamısına. Onun tabii günlük eşyalar bunlar. Eşyalar bunlar. Demek üç şey var. Bunlar İkram edilince geçirme. Biri yastık. İkincisi veddühünü güzel koku. Tabi kolonya alkolik kokular değil muhteremler. Kolonya biliriz alkoldür. Tam alkoldür kolonya. İçine biraz işte esans konur. Limon esans konur. Limon konur denir kendisine. Bu tabi koku edilmez. Bunun dışında güzel koku. İkram edildi mi o da geçirilmez. Üçüncüsü ve lebeni süt. Bakın da süt. İnsan bir yere gitti, efendim bir gazoz ikram edeyim, yok içmiyorum, midem rahatsız. İşte kola ikram edeyim, asidi geliyor, midem yakıyor, rahatsız, içmiyorum. Çay, işte o da dokunuyor efendim, şu bu oluyor. Süt deyince, arkadaşlar duracak burada. Zarar yok böyle. Fırtat budur efendim işte. Demek süt verilince bu geri çevirmiyor muhtemelen. Süt de efendim. Yanlış şey okuyorum inşallah, Beyhakkı'nın rivayet edilir hadis-i şerif. Büra Peygamber Aleyhisselam Hazretleri İnnallahu Azze ve Cel Allah-u Teala Mevlamız ki aziz olan, celil olan Mevlamız lem yüzida illa enzelevi şifaye Allah-u Teala ne kadar hastalık indirmişse bunların her birini şifa indirmişti Mevlam. Her hastalığın şifası vardır. İlle herem ancak yaşlanmak buna karşı bir şey yok. Bir de ölüm tabi. Bir de sam alışa bir geliyor. İki şeyin şifası yok. Yaşlanmak. Yani bir insan sürekli genç kalmak istiyor. Yani belli bir yaşa gelmiş kişi, gayet zinde, güçlü, kuvvetli, neşeli kişi, her imkanları da var. Yani en tepelere çıkmış, maddi her imkanları var. Ben böyle kalmak istiyorum diyor. Ne yaparsa yapsın, bunun imkanı yok. Bunu Mevlam, bu Allah'ın şifa vermemiş muhtemelen bakım böyle. Feali hüküm bi elbanil bekari. Şimdi Peygamber şöyle buyuruyor Aleyhisselam Hazretleri. Allah-u Teala Mevlamız ki aziz celildir. Her hasta Allah'ta bir şifa indirmiştir buyuruyor. Yaşlamak ölüm dışında. Peki biz ne yapalım şimdi? Hangisine sarılalım? Feali hüküm üzerine şu düşüyor peygamber. Buna sarılınız. Bir elbani bakarı inek sütü. İnek sütü muhtemelen bakınız. İnsan sütten sonra yani anne sütten sonra en değerli süt inek sütü. Doğum oranı aynı doğum oranları. İnek de 9 aya doğurur muhtemelen. O da doğurur. Bu doğum oranı çok önemli burada. Demek ki en üstün süt koyun sütü diye bak bu dönemde. En üstü nedir? İnek sütü. Fe'inna terümmü min külü şecerin. Çünkü o her türlü bitkiden yer. Ama özelliği buradan kaynaklanıyor şimdi. Yani bu özelliği olacak hayvanında. Fe'inna terümmü min külü şecerin. O her türlü bitkiden yer. Eğer bir inek ahırda bağlı ve özel suni yemlerle, ki bes uzmanları yem fabrikaya götürülmüş yemlerle neyle beslense beslensin, o bu sınıfa girmiyor muhtemelen. Bu da hayvan otlayacak. Hatta bilin de bunu bugün kabulleniyor. İnek sütünün özelliği, yağ oranı, vitaminlerin çokluğu hayvanın beslenme koşuna bağlı demektir. Hayvanın sağlığı, yaşadığı iklim, yaylada yaşayan hayvanlar, otlu hayvanlar, bu hayvanların her bakımdan bilimsel olarak da böyle kabul ediyor muhteremler. Demek ki bir kişi böyle sağlıklı bir hayvan ama otlayan hayvan. Günümüzde tabii özel yem fabrikaları var. Besin uzmanları inceliyorlar. İşte gereken vitaminleri, minerallerini, şunları bunları karıştırıyorlar bunları. Hayır muhteremde. O inek var, inek o yarayan daha iyi biliyor muhteremde. Ben şahsen inekte otarken bir gün özel oturup onlara baktım böyle. Özel baktım muhteremde. Baktım hayvanlar otarıp çok yiyorlar böyle. Sidi ot. Bir anda otu bırakıyor. Baktım böyle gidiyor. Gitti kenarıya, bir çiçek türü bir şey vardı, onun bir yaprağını aldı. Tekrar yaprak aldı ondan böyle bak. Hazır mıydı ondan böyle? Yine otağına döndü, yine bir yere gitti, oradan biraz daha fazla aldı. Kiminden bir yaprak, kiminden bir çiçek, kiminden daha biraz fazla, bazen çok iyi ama. Yani gereken, süt için gereken formül, yine bunu bizden daha iyi biliyor muhtemelen. Yani bilemediğini hayvan bilemiyor. Onda o yaralı bir şekilde böylece. Yalnız şey okuyorum Tabari'den inşallah. Bir Aleyhisselam Hazretleri. Elbani'l Bakari Şifaün. İnek sütü şifada bir peygamber buyuruyor. Bilhassa burada hadis şerhi buraya bir kayıt koymuş. Lemraz-ı sevdaviyi diyor burada. Emraz-ı sevdaviyi için bilhassa tam bir şifa kaynağı inek sütü. Emraz-ı sevdaviye. Şimdi eski tıpta insanın yapısı dörde ayrılıyor. Sevdavi, hamravi, balgami, safravi diye ayrılıyor böylece. Ayrılıyor. Balgami dördüncü grup olan kişiler de bunlara soğuk süt biraz zarar verir bunlar balgam olanlarda. Çünkü balgam üretimini çoğaltır bunlarda. Hangi kişiler bunların mizacı yapısı eğer balgami ise bunlar çabuk nezli olurlar. Çabuk grip olurlar. Çabuk aksırıp öksürürler. Bunlar soğuğa falan gelmezler bunlar. Bunlara soğuk da yaramaz, ses yarar bunlara. Emraz-ı sevdaviye deniyor. Bu mizaçta yapılı olan kişilere ise süt çok faydalı muhtemelen. Bunlara soğuk da zarar vermez bunlar. Balgam yapmaz bunlarda. Bunlara zarar vermez. Bunlar neler bunlardır? Bunların da özelliği şudur. Çok ince fikirli olurlar. İnce fikirli olurlar. Biraz evhama çabuk kaçarlar. Hep olumsuz şey düşünmeye başlarlar. Vesveseye çabuk kapılırlar. Korkuya çabuk kapılırlar. Bunlar piri deve yaparlar. Uykuları kaçar. Beyinleri yorulur. Sinir sistemleri bozulur. Bu gibiler için işte biraz özellikle süt birebir muhteremler. Yani bunlar başka içecek içmesinler. Tabi bunlara çay da çok muazzam, zararlı. Bunlara her türlü değişkiler bunlar için zararlı, meşrubatlar. Bunlar en yaralı bunlar için süt muhtemelenler. Emramız sevdaviyyede. Ve semenüha devavim. Bir de ineğin sütünün yağı. Bu da devadır peygamber. Deva bakınız. Yani tereyağı. Tereyağı bakınız. Tereyağı efendim işte damar setli yapar, kolesterol yapar, şunlar bunlar. Böyle iddia ortaya atılmış. Buna tam kanıtlanamamış. Yani tıpta azı cemaatin bakınız. Kanıtlanamamış bunlar böyle. Hadi peygamber buyuruyor Aleyhisselam Hazretleri. Ve bu konuda da hadis-i şerifler var. Hepsi okuyamayacağım tabi. El-Bahandül Bakari'ye bakınız. İnen sütü şifaün şifa. Ve semenüha devaün. Yağ da tereyağı da deva. Biri şifa, yani süt şifa, tereyağı deva. Ne anlama geliyor? Deva tedavi edici. Tedavi edici. Öbürü hastalıktan koruyucu, şifa olduğu kişiye bir yana süt içerse bilhassa çocuklar adı cemaatimiz yani. Yani çocuklara mutlaka içirmek gerekiyor çocuklara. Efendim işte alışıyla kola isterim ben, şunu isterim, bunu isterim. Hayır muhteremler. Yani ihtiyaç çocuklara buna muhteremler. Yani besin madde olarak ne gerekiyorsa hepsi de vardır buna muhteremler. Proteinde, yağda, her biri bunlar haber. Vitamin hepsi bunda mevcuttur. İçmek gerekiyor. Demek ki süt şifadır. Hatta zehirlenmelere karşı bile şifa önlemdir. Mesela kimyasal fabrikada çalışanlar, böyle ağır metal işi çalışanlar gibi şeylerde bundan süt içti mi? Bu süt ne yapıyor onları? Zehirlenmeye karşı aşı yapıyor, koruyor bunlar. Yani süt şifa. Kişiyi hasta kadar koruyor insanı. Ve semenüha devaün ve sütün yağı. Tereyağı da nedir? Devadır. O da tedavi edici. Sütün yağı tedavi edicidir. Yalnız adı cemaatimiz Peygamberin zamanında yani asr-ı saadette süt saldı mı hemen içilirdi bakın. O zamanlar böyle. Yani tabi o zaman deve sütü daha fazlaydı. Hatta deve sütü hakkında da şey var muhteremde deve sütü hakkında da. Bilhassa emraz-ı batıniyeye hadiseyle geliyor. Emraz-ı batıniyeye yani mide bağırsak hastalıklarına da deve sütü şifadır. Deve sütü. Mide hastalıklarına da bağırsak hastalıklarına da deve sütü. Onda şifadır bence. Asıl saadette süt saldı mı hemen içilir bakın derler. Kaynatılmaz da ama böyle. Neden? Süt kaynatıldı mı bazı vitaminler ölüyor, tahrip oluyor muhtemelenler. Onda. Bilhassa B vitaminlerinden B1 grubu vitaminlerle C vitamini tam harap oluyor süt kaynadı mı. Ama günümüzde kaynaması lazım günümüzde. Çünkü o gün için hayvanlar hep tabi o zaman çölde otuyorlar. Yerde otuyorlar hayvanlar otuyorlar. Hayvanlar sağlıklı hayvanlar. Ama kanamıyorlardı. Fakat günümüzde ne oluyor? Tabi süt kaynatılıyor. Ama bazı vitaminler ki B1'i C vitamini tahrip oluyor muhtemelenler. Şimdi bir de şu var bak adı cemaatimiz. Bu Türkiye'de bu çok uygulanmıyor bu. Süt saldığı zaman hayvandan ortalama 37 derecedir, civarındadır. Az çıkmayabilir bence saldığında. Bu ortam nedir? Bu derece nedir? O sütte mikroplar üremesi için en iyi ortamdır. Sağlam bir süt hemen kaynatılmasa ondan mikroplar hemen üreyebiliyorlar o ortamda. Hemen kaynatılırsa üreyemiyorlar. Fakat bir de sütün soğuma esasında beklemesi de yine mikrobu bunda üremesen sebep oluyor muhtemelen bakın şimdi. Bunun için günümüzde ne yapılıyor bilimsel olarak? Pastörize süt ediliyor. Pastörize süt yapılıyor. Pastörize. Nedir pastörize süt? Süt hemen birdenbire ısıtılıyor. 100 dereceye bulmuyor ama. Kaynamıyor yani böyle. 100 derece yaklaşmadan hemen kaynama, kısa zamanda kaynama hızı ateşi birdenbire ısıya alınıyor, ısınıyor. Bulmadan, kaynamadan indiriliyor. Hemen aniden soğutuluyor. 10 derece altına indiriliyor. Aniden ve son durumda. Yani demek ki ortadaki devre sütün nedir? Mikrop kapma yuvası denir o anda. Çok tehlikeli bir zamanda. Bizde öyle oluyor şimdi. Mesela sağlam süt bırakılıyor, duruyor. Açıkta bırakılıyor orada. Kaynatan süt açık bırakılıyor. Ayrıca yine bazı vitaminler kaynatan ölmüyor, ışıkta ölüyor ama. Isıda ölmeyen, ışıkta ölüyor bazı vitaminlerde. Demek ki bekleyen süt, kaynayan süt beklediği zamanlar hem bunda bazı vitaminler ışıkta ölüyorlar, hem mikropları kapabiliyor bu sütler bunlar. Bunun dışında adı cemaatimiz bir adı şeye devam ediyor. Ya tabi bizim şeyimize gelecek bu, ilginç bir mesele bu. Ve luhumuha da'ün. Bakınız, ineğin sütü şifa buyuruldu. İneğin sütü şifa, yağı yani tereyağı deva, tedavi edici dedi tereyağı. Tabi tereyağı da iyi koşullarda yapılırsa, yine bu da hayvan otlamasına bağlı olarak muhteremler tereyağı da. Yalnız her şeyin ortası hayırlı muhteremler. Öyle bir Aleyhisselam Hazretleri, hayırlı umur evsatuha. Her şeyin hayırlısı orta aşırı yapmamak. Tereyağını da fazla yememek de gerekiyor ama. Yemek gerekiyor, yemek fazla da olmaması gerekiyor. Ama tedavi şifadır. Yani hastalıklar var ki, tabi onları hep sayamayacağım muhteremler. Yani tereyağı bunun için lazımdır muhteremler. Yalnız ve luhumuha da'ün. İneğin eti ise hastalıktır. Bakın şimdi. İneğin eti, inek eti hastalıktır. Buraya peygamber muhteremler. Ne zaman? Tabi günümüzde de bu anlaşılma başladı. İşte kırmızı et. Çok hastalıklara kişilere verilmiyor. Verilmiyor. Hatta son bir yerde okumuştum. Amerika yapılan bir araştırmalarda inek etinde kanser sebep olan bazı maddelerin bulunduğu. Tabii az olursa zarar etmez. Aslında iyi pişirmesi gerek inek etinin muhteremdir. Pişirmesi. İnek eti fazla tüketimi zararlı muhteremdir. Resulullah buyuruyor. O zamanlar buyuruyor. Günümüzde bu anlaşıldı bu. Kırmızı et. Beyaz eti daha tavsiye ediyorlar mesela bugün tıpta. Neden buna kırmızı et deniyor? Şimdi hayvanın kanında, etinde renk veya bir madde var muhteremler. Bir madde var işte. Onun için kan kırmızılaşıyor. Yine ete hani kandaki madde yakın bir madde var. Ete o kırmızı rengini veriyor. Hatta et kaynatılınca o maddede ölünce etin kırmızı epey nispeten gidiyor o zamanlar gidiyor böyle. Gidiyor. Demek ki inek etinden çok fazla tüketmemek, bunu iyi kaynatmak, pişirmek, iyi pişirmek gerekiyor, bunlara gerekiyor. Bu arada en şifalı muhteremler aslında deve eti muhteremler. En şifalı deve eti. Hem bu sünnettir deve eti aslında. Tabi bu yöremizde, ülkemizde belki vardır bazı yerlerde ama bizim bu tabi bölgelerimizde pek bulunmuyor bu. Yine beyaz et de azı cemaatimiz, beyaz ette tabi onda bir sakıncası var muhteremler. Kesim meselesi onda da var işte böyle. Kesim meselesi var muhteremler. Hayvanı, canlı hayvanı İnsan kesecek. Bu şart mı? İnsan kesecek. Keser insan Müslüman olacak. Müşrik, mecusi olmayı bakınız. Canlı hayvanı, tavuk olsun, hindi olsun, ne olsa olsun, kesik canlı hayvanı insan kesecek. Makine kesti olmaz mı? İnsan kesecek. Ve bu insan da Müslüman olacak. Kadın da kesebilir. Caizdir muhtemelen. Yani kadın kestiği yenir. Hatta çocuk bile, çocuğun aklı kesmeyi eriyorsa, hayvanı zapt edebiliyorsa, çocuk bismillah demesini biliyorsa, Çünkü böyle ermemişse bile onu da kesti yine yenebilir. Kadını da kesti yenebilir. Ama mutlaka hayvanı insan kesecek muhtemelen. İnsan kesecek hayvanı. Ve bunu da besmele söyleyecek. Ama keserken işte acı eden, telaştan, izdihamdan, çok yoğunluktan dolayı unutsa arada bu zararı vermiyor bakınız. Çünkü üç şey affedildi. Biri de unutma işte. Kişi unuttuğun bir şeyi af oluyor. Mesela oruçluyken kişi unuttu oruçluğun bir şey yedi. Affediliyor. Orucu bizi bozmuyor muhteremlerle. Bozmuyor bu. İşte muhteremler yediğim gıdalara hiç dikkat etmemiz gerekiyor adı cemaatimiz. Nedir gıdalar? Gıda biziz işte muhteremler. Yani bizim yenilenmemiz, insanın yönlendirilmesi kan. Kan muhteremler. Yönlendirilmesi. Hiç alkol kullanmayan bir kişiye çok miktarda kan verilirse, verilen kanlar da her biri de eğer alkolüklerden alınan kanlar ise, ki o kişinin bedende kandan fazla oranda kişi kan verirse, verilen kanlar da her biri de alkolüklerin kanı ise, hiç alkol koymayan kişi alkole karşı istek duyar muhtemelen. İstek duyar, isteyen duyar ve kişi imkanı buldu mu alkole alışabilir. İşte adı cemaatimiz. Bunun için İslam'da ibadetler ona ayrılmış, onda dokuzu helal lokma yemek buyuruyor bakınız. Helal lokma yemek. Bir kimse helal lokma bulması için çırpınırsa, koşursa o da kişinin ibadetine geçiyor. Oyuna geçiyor. Şunu bilelim ki her boğazdan giren lokma bunun bir kısmı kanımıza geçecek, kan olacak, bizi yönlendirecek. Yönlendirecek. Hücre olacak, bizi yenileyecek. Lillahi Teala Fatiha.